Tak sobie siedzę i duma, w tle beat ma Gary, nie fluma. Czas się rozciąga jak guma, ja w tym show niczym Truman. Tak sobie siedzę i patrzę, jakbym był widzem w teatrze. A gdy granice wyznaczy, przekroczy jak liberacze. Raczej nawet tę ciągnącą stąd donikąd swą praktyką, przekroczy ją jak Rubikon. Podświadomy cykor widzi ryzyko i choć szkodzi szyką, masz za friko wykon. Bo ode mnie zależy to niezmiennie, gdzie leży kres mych przeżyć, co mogę, a co nie. Ucz się co cenne, jak bierzeć suwerennie. Doświadczysz, więc uwierzysz, choć zaczynamy grę. Nieraz ograniczają mnie deadline'em. Afera, wpadam w cug, lecę jak Dreamliner. Kapela pulsuje się tu punchline'em. A teraz róbcie plac, bo wjeżdża headliner. Wiodę życie bez ograniczeń. Bo co? Bo chcę, bo mogę i robię. Za księżycem czy słońcem w zenicie. Tętni krew, pętli zep, świeży powiew i ogień. W twoje okolice też zakotwiczę. W te wbijam cel, ruszam w drogę, w pobieg. Zobaczycie jak poka na szczycie rozkwita, bez pytań o zgodę. Pusta przestrzeń, wschodzące słońce z deszczem, przechodzące dreszcze i wiesz, że chcesz jeszcze. Wszystko gra w orkiestrze, tip-top, szepcze, wrzeszcze, hip-hop. Łap po Pocahontas najświeższe, bliskość, tak jak w Orlej reszce. PM jak PS, że ciągle tutaj jesteś. Serce bije wolniej, igła jest na ścieżce. Ciągle jestem w formie, flow płynie jak zechce. Zapach tamtych lat, mało lat, gdy mamy cały świat u stóp i nie wstaje z kolan brat. Nadal mamy czas, to tylko rola, oprócz aktora siedzi w nas, coś ma zapach rola. Znasz to, niewola wyborów, samokontrola. Masz to w kolorach, korona i aureola. Pchasz to jak Polak nasztor. Ma hola hola, to nie klasztor. Jesteś wolny jak wolna wola. Wiodę życie bez ograniczeń. Bo co? Bo chcę, bo mogę i robię. Za księżycem czy słońcem w zenicie. Tętni krew, pętli zep, świeży powiew i ogień. W twoje okolice też zakotwiczę. Wtedy wbijam cel, ruszam w drogę, w obieg. Zobaczycie jak poka na szczycie rozkwita, bez pytań o zgodę. To wiedz, jesteś wolny podświadomy. Mamy czas. Za księżycem czy słońcem w zenicie. Bez ograniczeń. Jesteś wolny podświadomy. Mamy czas. Za księżycem czy słońcem w zenicie.